Ya nunca más, oh mar, oh mar, que mofo y leva. Después de falar con Merchi Álvarez, tenemos outro galego, outro lado do fío telefónico, que vamos a intentar chamarlle. É un coach, según me dice aquí Xosé Lamela. Él precisamente, Xosé, o que nos presentou, ou que dixo que convidounos a que poidamos falar con él, non? Unha persoa importantísima e interesante no ambiente cultural galego, non? Sí, facíanos falta en Galicia uns cuantos máis para darlle a volta a todo, non? Porque realmente é un traballador incansable con unha formación, unha potencial de formación que leva detrás. Dos por cada provincia, non? Sí, sí, sí. Con dos sobraban, non sei. Licenciado en... Según vexo aquí na súa biografía, licenciado en Sociología, en Antropoloxía, en Ciencias Políticas, doutoramento en Humanidades pola Universidade da Coruña, experto en Sociolaboral, graduado social da Universidade... Bueno, máster... A verdade é que non me dá tempo de leelos todos. Preséntanos a... Pues realmente trátase todo eso, pode compendiarse nunha frase nada máis, decir que un gran amante de Galicia é defensor dos temas galegos dunha forma, digamos, moi apasionante, moi apasionada, con moita competencia, non? Eu creo que temos un personaxe dos máis relevantes que podemos traer aquí para que nos diga cual é o método a seguir para transformar todo aquilo que temos ahora. Moi boas tardes, don Manuel. Moi boa tarde. Moitas gracias, Manuel. Aquí Xosé Lamela deu nos a coñecer o teu contacto e bueno, pois pues non podíamos pasar máis tempo sin falar contigo en Chisquiño. Notase que Lamela é amigo. Bueno, sí, pero que son moi selectivo na hora dos amigos, por lo tanto, todo cuadra. Claro. Bueno, eu tamén me considero amigo, porque amigo dos amigos, amigo mío. Pues eu tamén encantado. Moitas gracias. Estades para outra vez convosco. Moitas gracias por estar aquí con nós, que perderon estes minutiños para falar de moitas cousas. Vamos a intentar comenzar. Xosé, quería que nos deras un avance dun traballo que estás a facer con respecto a un grande filólogo que temos aí en Galicia, que se chama Alonso Estraviz. No, eu quero falar por empezar falando por aviso de Xurés, que che pareceu. Este sabe onde están onde están as brasas e collese para el. Sí. A Virxen dos Ourés protéxenos a todos. Todos somos un home. La Mela ten ese vínculo tan forte, claro, con o Señor dos Ourés, pero os que xa chegamos a aquel entorno máxico e sagrado, estamos enamorados tamén da, claro, da Virxen dos Ourés. Sí, sí, que... sí. Eu non sei se notaches quando chegaches aí ese día de cuando foi condecorado, foi nombrado pois a Arraiano Maior, a un personaxe que despois falaremos del. Cando chegaches ali, notaches algunhas enerxías particulares que existen nese santuario, non? Eso é cósmico. Eu digo que cando cheguei era a primeira vez que iba, Dúrate, pero cando son esos puntos cósmicos que dices tú, ah, que afortunados somos os arraianos por ter estes puntos. E para min agora o da nosa Señora dos Ourés é dos grandes, entre os grandes. Ese sí. Punto que hai que ir a volver, sí. Ese eterno retorno de que eu ese vínculo que xa establecín ir e volverei. Pero agora deime conta que este home empezou a fer brandas inverneiras e agora xa non nos ven hasta bravos. Bueno, eso é querencia que temos con él. Cando falamos de brandas inverneiras, aí que non o percibiron no toda a súa profundidade, non? Pero efectivamente eso, non? Pero esa querencia que temos con él. Bueno, eu tamén fun ali a Xurés e recollín parte desa... Mira, isto das brandas inverneiras ven por un tema de como se dice, por Castro Laboreiro. As poboacións que viven no Brao, nos puntos altos, sí. E os invernos nos puntos baixos, non? Sí. Sei que xente sabia, Este achegase ao mar no inverno, vai á montaña no verán. O mar Mediterráneo. Outro ponto de sabiduría, como os nosos amigos castrexos. Sí, señor. Outro ponto de sabiduría. Pois eu tiño que ir á Virxen dos Ourés. Ai, pois sí. Pois tens que meterte nun daqueles... Pois mira, nunha daquelas árbores para recoller esa fervenza da terra. Non? Tambén digo que, por exemplo, eu ainda recordo de pequeno cando se facían unhas procesións espectaculares ali, sí, donde os mortos iban nos caixóns, perdón, os mortos vivos, sí, iban nos caixóns, as ofrendas, os ataúdes, dando voltas ali, non como se fora un enterro de verdade, non? Uh-huh. Todos aí, pois, acompañados con os pendóns, con os todo unha parafernalia, ya banda tocando e todo isto acompañando, e isto iba desde a iglesia parroquial hasta a Virxe dos Ourés, que ahora sustituíse por as coroas de flores, e antes eran pendosos que levaban esos estandartes, estandartes, farolas cunha cruz, pues todo isto era un espectáculo, digamos, prodixioso, non? Sempre rodeados desas lendas de milagros e tal que leva encerrado. Sabías que entre os calvarios a distancia, uh-huh, Manuel, estou falando. Sí, eu estou aprendendo. Claro, porque cando se fai o recorrido vai sin coche e é moi cómodo. As cruces, facendo andando, non, os calvarios, que son os pasos que hai que por os camiños, por o camiño, que ten escenas da crucifixión. Da crucifixión, sí, sí. Pois a distancia que hai entre, seguindo o camiño antigo, a distancia que hai entre calvario e calvario, se vemos as escenas, é a mesma distancia que había en Jerusalén. Ajá. A donde se produxeron os acontecimientos, non? Ajá. O sea, todo isto está feito, digamos, que os antigos transmitironos unha joia aí que se está, digamos, olvidando que existía. Sabías que era a única virxen despois de Fátima, Lourdes, tan importantes, que se apareceu ela directamente confirmado de que se apareceu, non unha lenda, sino que foi un sínodo do 1454, en na cual se confirma que a virxen lle apareceu os pastores, bueno, os que estaban os vecinos de Río Caldo. Entonces hai un acta, digamos, da Constitución Sinodal, non? Na cual se aproba para toda a clerecía dorense, pois esa aparición, ese nombre en a forma de por si se fixe unha iglesia tan importante. É que hai que subir e tocar as campanas, non? Como soan, aquelas campanas soan a gloria. Sí, sabes que na campana grande hai un exorcismo, non? Escrito nela, de forma que cando tocas aquela campana, a donde chega ese sonido, expulsado todos os seres malignos. Uh-huh. Polo tanto, é o deber dunha persona, non é un dereito que teña, senón un deber de cualquier persoa que suba lá arriba a tocar as campanas. Si, sí, eu fixen esa obrigación. Que diferencia hai de oír tocar unha campá cando a tocas manualmente, non? Que toca unha persoa, a esas que nos poñen agora, que son cada hora que toca o... A min iso, a da hora, iso que toca, así non me diste... Ese é o equivalente ao chocallo que levan as cabras por o mundo. Exactamente. Pois ir a la mela, vos sí. Pensai no que simboliza a campana, sí. A campana, todo o ritual da campana. A campana, en certo modo, antiguamente rixía a comunidade, que sí. Le informaba de todo. Sí, sí. Cando morría un home, cando morría un neno, cando morría unha muller, cando era festa, cando era o toque de, bueno, toque de difuntos, o toque de incendios... A campana por sí sola rexía a comunidade. Era un lenguaxe claro. Preciso para claro. Todo o mundo, tan ben codificado que se perdeu, que xa está perdido. Agora a xente totalmente. Xa non toca campana, xa non sabe tocar, xa non sabe moito o que simboliza. Non, nós non estamos dando de conta o capital que se está perdendo no noso mundo rural. Non asimilamos. Non, pero perdendo definitivamente, porque sabes sí. Que non queda ningún registro diso. Eso xa non se recupera, non. Sí. Pero bueno, baixemos a máis cousas, a cantidad de palabras que estamos perdendo, a cantidad de polémia, por exemplo. Non sei, de verdade, eu vexo esta pobreza, pero nos últimos, porque eu de neno ainda sabía como se tocaba e tocabas e tal, agora os rapaces, a xeneración xa non digo tan rapaces, de 28, 30 anos para baixo, eso xa se perdeu todo. Sí, agora sí. Estamos na cultura dos xenéricos. Agora lle pregunto, sí, unha sí. Miña día, lle pregunto aos rapaces como se chama unha mazá, e di, ah, ese é unha mazá, pero non sabes que é unha mazá como se. O Richina, o Dautriá, non? Xa non sabe. Nin o naranxa diferenciar. Nin se sabe diferenciar. Nin as nosas ervas, non sabe nada. Sí, sí, sí. Non me deixas colocar o naranxa. Diferenciar unha naranxa de Valencia ou unha de Hermelo. Efectivamente. Acordaste nunha conferencia que dabas en Bande. Sí, que estaba ese José Luis Baltar, por exemplo. Efectivamente, que os puxeron carnaranxas. Que moi ben. Manuel, eres un crack, la verdad. A verdade é que eres admirable. Por certo, quería facer un inciso. Ti eres un coñecedor do Camiño de Santiago extraordinario, non? Aparte de que te has publicado cousas, o percorrido por valores, habilidades, recursos e actitudes de Roncesvalles a... Está cogido ahora o inglés, mira que alegría, acabo de traducir a You Business, o yo no como libro de mente en el traducido inglés. Pero seguro que te has feito más de 4 veces o camino, la verdad es que para poder sí, tener tanta documentación... O camino te engancha, o camino, sí, o camino claro. É unha ruta de todo, é espiritual. Eu tamén recorrino moito, por eso. O moitas veces, por unha día, por outro, porque o meu fillo foi estudiar a Navarra. Uh-huh. Entonces, non solamente me foi estudiar ali, senón que se licenciou ali dúas veces, se doutorou ali e se quedou ali a traballar. Uh-huh. O cual iso fixo que eu ese camino, pues, non solamente anduvera por partes entero, senón que tamén recorrera pues, en coche, en é unha ruta máxica. Sí. E agora estamos loitando moito. Levamos con moito anos. Por outro camiño, non? O noso camiño, porque o camiño de Braga, o camiño que viña, ese camiño que viña en Santiago, sí. Tuvo tanta importancia como camiño primitivo. Que sí. Pasa? Que despois Braga e Santiago romperon, distanciáronse, sí, formaron parte de países diferentes e non interesou. Ese silencio. Claro. Ahora tamén non lo siguen silenciando. Si unha ruta que tuvo unha importancia impresionante. Están, porque mira, en outros lados teñen problemas para delimitarlo. O noso ven pola antiga vía nova. O sea, non ten, o sea, o Fray Mator Ferreira, que foi o que fixo no mismo. Mator Ferreira, sí, señor, sí. Sí, no mismo, entonces, y non lo volve detallar outra vez de forma precisa. Como o Hernández, si home, con esa meticulidad, témolo todo. Pero aparte da toponimia, todo temos. Pois eu estuve co conselleiro fai 3 anos. Con él, ali por fin pude chegar a él. Costoume un riñón. Documentación toda, que se iban a por co tema, non sei, deben de ir tan lento, se deben estar mirando tanto que non se dan posto. Cando para nós coixil, sí. Ese camiño é a ruta que vertebra sí. Toda a comarca. Todo, sí. Cando estou con nosos alcaldes, el Amelo sabe, o Candel era alcalde, que lle dicía, dade vos a volta e mirai cara a área metropolitana Porto Braga, que aí é onde está parte do noso dinamismo. Dai a volta, mirai hacia outro lado, que temos que mirar hacia, é o noso sitio natural co que temos que camiñar. E iso sería fundamental. Esa sería, pois, esa ruta máxica que volvería a vertebrar estes territorios. Tiñen que imitar os romanos, non? Porque se os romanos fixeron unha vía que pasaba por aí, tiñen que nos teríamos que fazer o mesmo. Por certo, unha vela San Rosendo e outra a Virxe de Xurés, o mellor faría efecto. Pois eu son crente, e a San Torcuato tamén, cando aí polo medio. Podíamos recorrer todos directamente, non? Bueno, pero la vela dice Coixil que hoxe cos medios técnicos que hai, sería imposible fer unha ruta tan reta de Braga a Astorga a que fixeron os romanos. Exacto, sí. E non necesitaba do satélite que ni o GPS para orientarlos, ¿eh? Con listos que eran, no iban por orbales, iban por la media ladeira para aproveitar. Outro detalle, por que tiña tanta importancia? Se dice, no, é que o camiño portugués da costa, dice, que equivocados estades. Os ríos antes na desembocadura eran moi caudalosos, non había fontes para pasalos. A xente había que subir a Porta la Gome se querían facer unha carretera. Porta la Gome, por a ladeira, e tal, rezaban o San Torcuato, un Celanova, San Rosendo, e a Virxe de Xurés. Saltáchelas, temos que volver outra vez. Non che digo a Nosa Señora do Xurés, estou convencido de que, porque acabamos de farlle unha petición ca Asociación Arnau e a Sementeira outra vez a Consellería, dice, pero que pasa para que ustedes retomen este tema? Claro. Pois sabías que estuvo a punto de facerse un recorrido igual que a Santiago hasta Braga, según Mauricio Urbino, que foi un, despois foi declarado herege, un arzobispo de Braga no 1300 e algo, e fixo, pois, tendo pois os celos de que Santiago recorrera toda a xente a Santiago, pois ele fose a Jerusalén porque había encontrado o corpo de Santiago Menor, o irmão de Jesucristo. Entonces comprou ese corpo e trouxe para Braga para desviar a peregrinación a Santiago de Compostela, pois desviála hacia Braga. E fracasou ese método comercial porque non lle creeron moi ben o Pero de xeito, Braga foi tamén punto de peregrinaxe. Claro. Era un doble recorrido, por un lado e por outro. Braga tuvo tamén o seu punto, un punto forte de que pasa que despois foi un dos camiños que se silenciou, pero claro, tuvo tanta importancia como primitivo. Temos unha toponimia, mirai as igrexas que hai a Santiago polo recorrido. Claro, sí. A toponimia que hai aquí é impresionante, o hospital de hospitales, o sea, de lugar del hospital, campo do hospital Pompón que vas encontrando, en todo. Claro. No tombo de Celanova hai un donde hai un acordo do aval Celanova, yo abas que debía ser do, bueno, dun mosteiro que estaba llorado, donde acordan faer un hospital en na Portela, que nos pensamos estar, sí, pois na vaina Portela de faer un hospital, acordaron como iba a ser ese hospital, eso era que habería moita demanda en aquel momento. Pero o abade da bola, creo, de un mosteiro que está por aí, o abade de San Rosendo e o da bola tuveron ese acordo. No, abade, bueno, é un mosteiro que había tamén moi importante, non sei se non sería un pouco dos templarios ou algo por aí, para far aí tamén un hospital. Está totalmente documentado. Fíjate, con os templarios que temos unhas evidencias tamén aí por o Barroso, por aí todavía. Barroso, moito templario. E temos en Castro Lobreiro a igrexa, ten a Cruz de Malta. Sí. Afonso Enrique, evidentemente Afonso Enrique, o rei portugués que andaba por esas serras, se perdía por aí moito porque tiña a sede en Guimarães, non? Sí. Pois evidentemente levaba os símbolos do templarismo. Claro, sí. Sí, hai moito resto. E no Viso tamén debía haber algo de templario. Tú pensas, por exemplo, que o castelo do Bouro, o mosteiro do Bouro, os frailes foron declarados como se chama, capital mores da Portela do Home, porque habían feito unha batalla, os frailes, non? Unha batalla, sí, que habían matado moitos galegos ou moitos invasores ou que sea, non? Uh-huh. Entón foron nombrados así, que eran frailes guerreiros, o sea, que temos aí algo templario, o sea, templario, está documentado tamén na no Xerez, tamén está documentado que había templarios, o sea que o camiño tiña moita importancia, senón non estarían os templarios no camiño, protexendo. Claro. Bueno, ás veces protexendo e ás veces facéndose donos de cousas que Alén dos templarios, os homes non se está cheando, e eu penso que pues es... tuveron tantos enemigos porque había moitos que non querían pagar deudas que que lles deberan. Pois para centrarse un pouco, temos todo pensando no Camiño de Santiago, cuando se vía tamén o Camiño de Braga, pois nos tiñamos a doble influencia, o fluxo hacia Braga e o fluxo hacia Santiago, non, que nos cruzaba por o medio do noso camiño, non? Do noso portugués, tiña claro. E aí, ademais, daí recolleuse posiblemente o idioma, fortaleceuse o idioma portugués ou nutriuse o idioma portugués e o idioma galego, pois cunha aportación do idioma da baixa limia. Manuel, ti que eres un coñecedor e ademais un investigador, nese aspecto, con respecto ao idioma, seguro que algúns máis estudiosos que nós, seguro que poderían facer un traballo grandioso recollendo a forma de falar tan específica e especial que teñen a baixa limia, non? É impresionante, non só na baixa línea. Mira, eu coixileu fixe un traballo de campo desde o ano 80 na freguesía de Castro Laboreiro. A min sempre me enamorou Castro Laboreiro. Come. A fala castrexa, sí. A fala galega na baixa línea é unha fortaleza impresionante, unha adición, unha sonoridade que é pero estáse perdendo. Na parte portuguesa, ou sea, a brecha que hai desde cando eu fixen os primeiros traballos de campo, agora os ninos, antes ali a xente non dicía nin viño, nin nao, dicían viño e non, como a nosa xente, como a nosa fala da línea baixa. Bueno, da línea toda, máis ou menos, unha riqueza lingüística impresionante. Pois agora non, agora xa teñen, están collendo, o sea, foneticamente perdeuse, claro, un capital impresionante. Eu xo digo, cando estou no Castro Laboreiro, digo, rapaces, pero fala como a tua aboa, deixa de falar agora como con acento lisboeta, fala como fala castreixo, fala auténtico. Tú fíjate xa fala, que o lamela que a coñece ben é a sonoridade. Mira, cando fixemos que te enamora a asociación Amigos de Río Caldo, non, que fixéramos un grupo de chavales moi activos, fundamos unha revista, a revista de no, como se chamaba, non me acordo agora o título, xa o direi. Entonces, un dos traballos que se fixen entre todos os chavales recoller palabras que non se pronuncian ni no castellano, ni no galego, ni no portugués. Tiñamos un dicionario completo de palabras, pois que pues sí. Eso hai que recoller. Caleu a miña aboa e escoitaba dicir beizón. Bueno, eso. Ahora xa non escoita beizón. Pero estamos lo reutilizando ahora moito, Eu sí. Era cando estaba sumamente agradecida. Sí. Cando estaba beizón. Claro, pero bueno, de feito que despois se falamos de Isaac, Isaac, maestro da palabra, recolleu no seu dicionario esa riqueza que nos deixa, ese impresionante. Yo unha cousa que eu quería resaltar neste aspecto, precisamente agora xa que falas de Isaac, a forma de falar desa de zona. Eu estive meu pai foi el forestal naquela zona, en Entrimo concretamente, que por certo, o nome de Entrimo non existe, o povo de Entrimo non existe, non? Claro, tampouco existe Lobios, nin existe Río Caldo, María nin existe Terracha. Vale, e entón, pois, resulta que a min causábame moi, non extrañeza, sino grande satisfacción comprobar como algunhas persoas dicían o artigo unha, en pago de unha, uma. Non se extrañaba ningún do emprego, indiferente, non? Unha persoa utilizaba, emprega ou unha cousa ou unha vaca, e outros dicían unha cousa ou unha vaca. Vamos a ver, que non hai quen, ou por lo menos non había no pobo ou na zona, non había quen que lle chamara atención, non estás pronunciando ben, non? Mentras que eso falo na cidade ou na universidade ou nun sitio determinado, ti que estás facendo interpretación reintegracionista. Que ten que ver? Eu creo que a comunicación debería ser unha xuntanza e unha riqueza de todas esas cousas que existen no noso idioma, non? Claro. Eres ali os nosos povos, a fronteira era máis ficticia que outra cousa. Claro, insistimos que nese continuamente. Unhos sí, con outros, claro. Conviviron, se casaron, se cruzaron, sin esas líneas que a veces se queren trazar. Que pasa? Esa división, mira, é curioso, desapareceron as fronteiras e sin embargo o que é esa división agora notase moitísimo máis. O que agora debía ser máis fluido, pois ca escolarización, cos medios e tal, pois notase moitísimo máis esa brecha. Hasta 1864 non tivemos nunca fronteira, tiñamos unha franxa que nos unía con Portugal, compartíamos todo iso, ¿no? Toda esa franxa de terreno. Despois, cando se viñeron aquí a delimitar fronteiras, saliron os cultos mistos, os povos promiscuos, foi toda a Serra da Magdalena cortada pola mitad, o sea, foi onde se puxo unha línea de división. Hasta entonces non había fronteira como concebimos. Pero a pesar desa línea, Lamela, a nosa xente era permeable, era unha vía línea que os separara. Sin embargo, agora, lingüísticamente, ese bache estáse, esa diferencia estáse notando, que eu noto ano a ano. Cando vou porque o Castro Laboreiro, o Lamelo coñece ben, ali teñen unha riqueza cultural moi forte, os seus congresos de historia local, hai 400 personas, tú figúrate, entonces falas con dos, eu cando dices, pero vos estades perdendo unha riqueza lingüística que non vos dades conta. Falai como os vosos pai, como os vosos avós, xa, porque agora ven xa esta xente, non, que aí se teñe unha edición rica, aí se son, si teñe unha fortaleza na lingua impresionante. E fortaleza tamén social, porque eles siguen con as súas brandas, as súas inverneiras, os seus cans especiales, o sea, siguen protegendo bastante o seu. E falando un medio galego, hasta que eles, cando vou ali... Eles cuidan as súas cousas. Sí. Este ano volvín a Peneda, como iba con meu pai. Sí. Reservo solo quedaba unha habitación no Castro Laboreiro, pero me saía a 3 kilómetros, a 5 kilómetros, a 8, un montón de sitios onde me podía eu aloxar. Tú vas a nosa zona, vas a Ourense, en Celanova casi xa non tens onde quedar, no hay, o sea, no que unha escasez de habitación. Eles teñen unha riqueza, están recuperando, teñen roteiros, eles cuidan que nos dan 20 voltas. Eu os admiro. Sí, eu realmente creo que sí. E ademais, gañanos por quilómetros no tema gastronómico tamén, O no bacallao como no Castro Laboreiro, ali a broa, vamos. Que iso é... Ese único. Cabrito, non falamos porque ten cáncer, non, pero... aquel viño, aquel servicio, ten calidad sí. Turística, que tú echas ao Castro Laboreiro, onde hai unha panadería, nin en Lobio, nin en como aquel ali no Castro Laboreiro. Claro, que onde hai restaurantes como hai no Castro Laboreiro? Onde os hai? Onde os tens que ir buscar? Ali, pero ali están xuntos, ali viven todos, ali se cuida. Abundante, con calidade, non sei. Levoute, se estiveche con Xosé naquela zona, levoute a xantar o bacallao en Castro Laboreiro, ou levoute a outro sitio onde me levou a min. Bueno, o do bacallao temos lo pendiente todavía. Unha deuda que temos pendiente. Ah, vale. O bacallao, vale. Pero creo que esta vez me toca a min. Sí, tamén o fago eu algunhas veces. Quedamos en Celanova, tócame a min. E el adiántase, non deixa. No, pero como esta vez o levo, iremoslo comer ao... Todos os sitios son bons, pero no Mira Castro para min é especial. Sí. Ali está o Fernando, que é bon amigo, entonces non o deixo adiantar. Efectivamente, que o Fernando sempre me confundía, creín que era de Entrimo por a forma de falar, sí. Pero con seus sí. Peros e todo, e resulta que de Castro Laboreiro é xenuíno, non? Ah, pois xa ves. Sí, non, é de que é do Ribeiro de Baixo. Do Ribeiro de Baixo, ademais. Vale. Esa falaremos do Ribeiro de Riba e do Ribeiro de Baixo, porque eu no Castro Laboreiro encontrei un montón de restos xudeus que non vos pode desfigurar. Xudeus? Si, mira, a Estrela de David nos dinteles das portas, cando estaba en apuros farían o sino de Salomón e xa estaba no vestido, no chapeo, no xugo das vacas, de como se chaman, rabudos e varados, bueno. Carai. Eso foi un asentamento xudeu, bueno, bueno, pero ainda quedan restos hasta agora, o sea que non se casaban uns con outros hasta mediados do século pasado. Sí, sí. Carai, vos... E o ribeiro de arriba e o ribeiro de baixo, vamos, sí. Que son asentamentos, vamos. Ademais, é espectacular, porque cando falamos de todos estes valores, olvidámonos que ten un paisaxe excepcional, non? Buah, é que é para enamorarte. Sí, ten a Virxe da Namá, non? Buah, teño que fora un traballo, porque me invitaron ao Congreso de Pitois sobre a Virxe da Namá, e non empecé, pero aí hai un ritual moi curioso, no Penedo que está antes, que a moza que quere casar, que tira a pedra, que se non queda, que se non se queda, que tal, é impresionante. Joder, pois verímonos nos invitóis, invitóis que tamén o Barbosa invitoume a... Pois pues invitóis, invitóme o Barbosa, para, iso. Sí, eu... Para ano que ven, non? Sí, seguinte... sí, que en xaneiro por aí, non? Sí, sí, sí, sí, sí, eu quere que lle fale da Namao. A mí non me puxo tema, de, vou, vale, vale, vale. Vou falar sobre o misterio, o mosteiro de Pitores das Xuñas, que o meu tema de preferente. Wow. No. Pois, bueno, pois nos agradecemos che esta conversa de ensino para todos os nosos ouvintes e para nós mesmos. Sí, bueno, estamos... pero se non falamos de Estravias, non? No, o sea, temos que dedicarle outro día. Vamos a facer o seguinte, na próxima ocasión avisamos a Alonso e dicimoslle que temos unha sorpresa que darlle, convidamos os dous e telefónicamente falamos, faremos a conversa. Que te parece dentro de dúas semanas falar con tú Estravias? E aí que a emisora dentro de dúas semanas. Esta semana perfecto. Non pode ser porque já está cerrada, pero a seguinte. A seguinte semanas. O vale. xa me chama avisades antes e faemos porque xa que o noso pastor maior da palabra, o noso patriarca neste momento. Sí, sí. Estudiou ali perto de onde eu tamén estudiei. Eu estudiei en Carballiño e el sei que estudiou en Ouseira. El foi monxe, foi de 12 anos, foi monxe en Ouseira. Claro. Foi de meniño, pues... ali foi un gran monxe, e sigue sendo, aunque se secularizou, sigue sendo un gran monxe de, sí, de estudio, de traballo, de paciencia, sí, sí. Unha excelente persona. E ese dicionario hai que... Unha persona que coronada no xurés non pode ser outra cosa. É un dicionario que ten máis de 133.000 palabras. Claro, como está en internet, un dicionario vivo, sí, pero vai camiño das 600.000 entradas nos últimos meses, que é unha barbaridade. Sí. E entonces é aparte un como se fora un, eu sempre digo que o dicionario do Estravice é unha explosión de luz e de colorido no universo da lingua, non? Pois é unha maravilla. Pois comprometémonos a facer eso. Faremos vale. unha conversa a triple, non? Perfecto. Manuel, Alonso e nos dende aquí dende a radio aportando, escoitando e aprendendo de vostedes, que vos sodes uns mestres en todo o que estades a facer. Nós somos aprendices. No. Pois non somos os alumnos. Exactamente. Moitas gracias, Manuel. Foi un placer enorme escoitar os teus enseñanzas. Veña. Eu tamén estou encantado de estar con Vasco Cando Queirades, xa sabedes que aí estamos. Veña, un abrazo moi forte. Aperta grande. Aperta fortes para todos. Saludos. Saludos.